Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Młodzież z Tarnowa prowadzi rozmowy o zorganizowaniu marszu przeciwko przemocy. To po zabójstwie 16-latka przez jego rówieśnika. Obchody 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej o poranku rozpoczęły się w Warszawie. NFZ apeluje, żeby kontrolować swoje konto pacjenta. To po doniesieniach z Podlasia o poddopisywaniu wizyt u psychologa. Po tragicznej śmierci 16-latka z liceum w Tarnowie młodzież podtrzymuje chęć zorganizowania marszu przeciwko przemocy. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb Szymona, który zginął od pchnięcia scyzorykiem. Napastnikiem był jego rówieśnik. Chłopcy się nie znali i przypadkowo spotkali się w Lasku Lipie. Tam doszło między nimi do sprzeczki. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie Filip Gąciarz podkreślił, że rozmawia z samorządem uczniów liceum oraz innych szkół o zorganizowaniu marszu. W mojej opinii fajnie by było to zrobić w ten sposób, by był on poświęcony równolegle pamięci Szymona, a jakby też, żeby był to po prostu marsz ogólnie przeciwko agresji, przeciwko przemocy. Rzeczywiście ten problem przemocy, mimo że mnie bezpośrednio nigdy nie dotykał, to był realny problem, o którym się nieustannie słyszało. Historia o jakichś bójkach, przepychankach, no o przemocy słownej to już nie mówię, no bo to tego zdecydowanie więcej było. 16-latek, który śmiertelnie ugodził scyzorykiem Szymona, jest podejrzany o zabójstwo. Na 3 miesiące skierowano go do ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny zdecyduje, czy będzie za ten czyn odpowiadał jak dorosły. Wtedy grozi mu nawet do 25 lat więzienia. W Warszawie trwają obchody 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Pamięć o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku przywołano, jak co roku, na wojskowych powązkach. Znajduje się tam pomnik ofiar katastrofy. Poranne obchody obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Dokładnie 8:41 tutaj na wojskowych powązkach zabrzmiały wojskowe trąbki, potem nastała minuta ciszy. Tradycyjnie na wojskowych powązkach przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy pojawili się przedstawiciele rządu, parlamentu, władz Warszawy, generalicja. Pamięć tych, którzy 15 lat temu tragicznie zginęli, uczcili m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Szymon Hołownia, a także generałowie Wojska Polskiego i bliscy ofiar. Przed pomnikiem zapłonęły znicze, złożono biało-czerwone wieńce, a potem uczestnicy uroczystości zatrzymywali się przed każdą z mogił, która znajduje się tutaj w Alei Zasłużonych. I zmieniamy temat. Szefowa Komisji Europejskiej z zadowoleniem przyjęła zawieszenie przez prezydenta USA wzajemnych ceł na 90 dni. Oceniła, że to ważny krok na drodze do stabilizacji światowej gospodarki. Donald Trump ogłosił decyzję wczoraj wieczorem i początkowo nikt z unijnych instytucji tego nie komentował. Rano Ursula von der Leyen opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Co dokładnie napisała, o tym Beata Płomecka. Jasne, przewidywalne warunki są niezbędne dla funkcjonowania handlu i łańcuchów dostaw, napisała przewodnicząca komisji. Ponowiła unijną ofertę dotyczącą zerowych stawek. Podkreśliła, że Unia chce konstruktywnych negocjacji z USA, których celem jest korzystny dla obu stron handel pozbawiony problemów. Ursula von der Leyen zaznaczyła natomiast, że Europa chce zróżnicować swoje partnerstwa handlowe, angażując się we współpracę z krajami, które odpowiadają za 87% światowego handlu i stawiają na otwartą wymianę towarów i usług. Unia robi też porządek u siebie i znosi bariery dla firm oraz przedsiębiorstw. Przewodnicząca komisji nazwała jednolity unijny rynek kotwicą stabilności i odporności w niepewnych czasach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kontrolujmy to, co jest zapisane w naszych internetowych kontach pacjenta, zachęcają pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Te apele pojawiają się po ostatnich doniesieniach z Grajewa i Prostek w Podlaskiem. Tam rodzice przypadkowo zauważyli, że ich dzieciom dopisywano wizyty u psychologa, których w ogóle nie było. Przykład tej sprawy z poradami psychoterapeutów ze szpitala w Grajewie, które kwestionują rodzice dzieci, którym rzekomo te świadczenia zostały udzielone, pokazuje, że czasami warto zabawić się w takiego detektywa, sprawdzić na naszych kontach pacjenta, na co jesteśmy leczeni i co placówki medyczne sprawozdają, bo jak się okazuje, można zauważyć takie świadczenia, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. Mówiła Izabela Przewłocka z podlaskiego NFZ. Żeby sprawdzić dokładną historię wizyt, trzeba zalogować się do internetowego konta pacjenta przez stronę internetową, a nie przez aplikację. Wybieramy zakładkę Historia leczenia. Musimy zajrzeć głębiej w taki kafelek, który nazywa się Historia wizyt. Klikamy Zobacz i tutaj wyświetla nam się cała historia wizyt, które zostały zarejestrowane przez różne placówki medyczne na NFZ. Na dole strony jest też zakładka, w której możemy zgłosić nieprawidłowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zmianę słońce i chmury, największe zachmurzenie na wschodzie, tam możliwy deszcz, a nawet śnieg. Na termometrach maksymalnie 4 stopnie na wschodzie, 6 w centrum i 13 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Już jest czwartek, za moment weekend, więc się uśmiechamy do Państwa bardzo szeroko. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, w roli wydawczyni Ania Lalka, a przy mikrofonie Justyna Grabasz i tak będzie jeszcze do południa. Desire to lay you beside me. Come to my sweet melody. Ależ roztańczona propozycja. Singer Back, grupa Moloko na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania. Spotkanie w audycji Dobrego Dnia, w której chwilę po 10.30, słów kilka o słynnym domu mody Telimena, czyli przyjrzymy się powojennej modzie. To w cyklu Anny Kowalczyk, brakująca połowa dziejów. Kwadrans przed 11.00 zajrzymy na Timeless Film Festival. Będziemy także częstować Państwa książkami, płytami, między innymi naszą płytą tygodnia w audycji Dobrego Dnia, czyli albumem Powrót z Gwiazd zespołu Martinipolis. Tak brzmi Bez Gwiazdy, na piosenkę, do której powstał także bardzo ładny teledysk. Polecam w wolnej chwili sprawdzić. I to jest element kosmicznej, płytowej całości albumu Powrót z Gwiazd, piątkowej premiery, no i przy okazji naszej płyty tygodnia. A my mamy kilka egzemplarzy tego albumu. Kto zapamiętał nasz adres mailowy, ten może zadziałać szybko i już napisać wiadomość mailową z informacją, że chce taki album otrzymać. A kto nie pamięta, no to podpowiadam. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości, bo zdecydowanie warto przejść przez tę kosmiczną podróż z zespołem Martinipolis. A już teraz przed nami Kings of Convenience i Rocky Trail. one last chance to speak again. Let's start from what we left unsaid. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through it. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet, I feel there is no question about it. Almost anything we can imagine, almost any goal you will get there. I wish you had been more of the talk and not the kind that is just lapping with lips, and not the kind that looks so rigorous through his eyes when somebody's watching. Maybe you could have told me a world on your shoulders that needed lifting. Maybe I could have helped you with that. The weight is not easy, I know, but you never know. I thought your shoes were good. I thought they would take you to the end of any road. I thought your back was strong, but I should have carried you. I should have carried you to the top of the rocket train. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. I am waiting to be told, I never ask. Trójka. wspomnienie dzieciństwa i smaku płynu Lugola, grupa Pustki na trójkowej antenie. A ja znowu zerkam na dzisiejszą kartkę z kalendarza i na datę 10 kwietnia, bo tak się składa, że mamy kolejną muzyczną rocznicę. Otóż 55 lat temu, kawał czasu, Elton John wydał swoją drugą płytę zatytułowaną, no to akurat nie było jakoś szczególnie kreatywne, Elton John. Taką mamy dzisiaj piękną rocznicę, 10 kwietnia. Kreatywna natomiast jest zawartość tej płyty, bo to jest naprawdę piękny album. Przez wielu uważany za debiut tego muzyka, ponieważ pierwsza płyta Eltona Johna, Empty Sky, nie została wydana za oceanem przed 75 rokiem. A co możemy na tej płycie Eltona Johna znaleźć? No na przykład takie kultowe kompozycje jak Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne odliczanie w aplikacji Lidl Plus. Codziennie nowe promocje. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Majonez Kania 400 ml, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori Doriente za jedyne 12 zł przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Odkryj całą kolekcję. Make a Deals. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowany w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Jak firmowe zakupy, to wszystko masz na Allegro Biznes. Prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz kiełbasa biała z szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A ser królewski Sierpcy różne rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto. Wielka moc oszczędności. Carrefourze, weekend promek zaczyna się już w czwartek. Na Wielkanoc szynka wieprzowa bez kości 47% taniej. 10,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 13 kwietnia. Cena przed obniżką 20,99. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30, a my zgodnie z obietnicą przenosimy się myślami do słynnych powojennych domów mody. Dzisiaj trudno jest już myśleć o ubraniach jako o dobrach luksusowych. Przeciwnie, na całym świecie stanowią one jeden z głównych odpadów. Równie rzadko postrzegamy PRL jako okres, w którym moda miała jakiekolwiek znaczenie. Tymczasem w tamtych czasach istniały domy mody kreujące trendy, organizujące pokazy i przyciągające tłumy klientek gotowych czekać godzinami na wymarzoną sukienkę. Anna Kowalczyk rozmawia dzisiaj o tym z Katarzyną Jasiołek, autorką licznych książek o wzornictwie i modzie w Polsce powojennej, w tym najnowszej publikacji Dom mody Telimena. Co nosiły Polki? Brakująca połowa dziejów. Dom mody Telimena obiło się o uszy, dzwoni, ale nie pamiętamy już do końca, w którym kościele. Czym był. Mówi się polskim Diorem. Czy na pewno? No rzeczywiście, jak rzuca się hasło Telimena, to ono budzi dużo bardzo pozytywnych reakcji. Że ktoś miał, że ktoś marzył, że mama miała, że babcia miała w szafie, że się wyciągało babci albo mamie z szafy. Więc to są same pozytywne reakcje na hasło Telimena i żadnych skojarzeń z panem Tadeuszem, więc rzeczywiście ta marka była mocna. Natomiast Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi nazywano Szkołą Diorów, a ponieważ to tamtejsi absolwenci przeszli do Telimena, więc możemy nazwać Telimenę takim polskim Diorem z przymrużeniem oka. Dużym przymrużeniem oka, bo jednak realia powojennej Polski, o których pani pisze na początku obszernie, w których Polacy, ale przede wszystkim Polki, naprawdę z początku nie mieli się w co ubierać. To jest pewne tło narodzin Domu Mody Telimena. To prawda, rzeczywiście to był taki Dior na miarę tamtych czasów. Telimena powstała w 1957 roku w Łodzi, jako łódzkie zakłady odzieży luksusowej, co też pokazuje kierunek, w którym to miało iść. Zarysowałam te realia tamtejsze, dlatego że one są z naszej perspektywy czymś zupełnie, no taką opowieścią o żelaznym wilku po prostu, zwyczajnie. Tu nie chodzi o to, żeby się ubrać modnie, tylko żeby się w ogóle w cokolwiek ubrać. Jakoś po wojnie był niedostatek zarówno odzieży, jak i tkanin. Można było to rozegrać na różne sposoby. Można było dopaść materiał, iść do krawca i sobie uszyć. No ale nawet z dzisiejszej perspektywy wyobrażamy sobie tą całą kołomyję z tym związaną. Dopiero w latach 70. połowa społeczeństwa polskiego korzystała z odzieży gotowej, kupowanej w sklepach. Między innymi dlatego, że tych gotowych ubrań albo nie było, albo były tak źle uszyte, te słynne PRL-owskie buble z lat 50. I Telimena na tle tej walki o jakąkolwiek odzież wypadała bardzo luksusowo. Kobiety nie chciały się po prostu ubrać w cokolwiek, tylko chciały być modne i chciały nadal po wojnie śledzić paryskie trendy. Pani też pisze o całym ekosystemie mody czy odzieży w powojennej Polsce, który był przynajmniej z początku centralnie sterowany. Z jednej strony wydawałoby się uporządkowany i przewidywalny, z drugiej strony pełen chaosu i niepewności, co i kiedy i w jakiej ilości, i w jakim kolorze, i w jakim fasonie się pojawi. Teoretycznie te decyzje miały być w jednych rękach. Były zakłady produkcyjne, które produkowały tkaniny, były też zakłady, które z tych tkanin szyły odzież i już tutaj był pierwszy zgrzyt na linii jednych zakładów i drugich, bo na przykład wełna to była norma, nie tak jak teraz. Jedwab oczywiście marzenie, ale też produkowało się Milanowski jedwab. Milanowski jest taki słynny. Podstawianie nogi jednej produkcji przez drugą polegało na tym, że obiecywano, że wełna jest dekatyzowana, a nie jest. Po pierwszym praniu gdzieś tam się wykrzywiała i w ogóle już się nie nadawała do noszenia. Było rozliczanie akordowe, co sprawia, że na przykład były szyte tylko małe rozmiary, no bo wtedy więcej się ich wykrawa i wtedy można się pochwalić większymi wolumenem produkcji. To jest wspaniała anegdota o damskich reformach, tak, którą pani opisuje w książce, czyli majtkach wyłącznie w małych rozmiarach dostępnych na rynku, no i właśnie przyczynach, dla których się tak przyczyna działa. Właśnie była taka, że no małych wychodziło więcej z beli materiału, a krojczynie też były rozliczane z ilości wykrojonych majtek, no więc opłacało im się bardziej wykrawać mniejsze majtki, potem większych na rynku w ogóle nie było. Dodatkowo one się jeszcze zbiegały, więc w ogóle kobiety, wiedząc o tym, kupowały większe rozmiary i te mniejsze były dla nikogo, dla dziewczynek. Do jednego miasta trafiały tylko tkaniny w groszki, a do drugiego tylko w paski i potem jak kupić w swoim lokalnym sklepie tkaninę i uszyć sobie sukienkę, skoro wszystkie sąsiadki będą wyglądać po prostu tak samo. 20 tysięcy, 30, 70, 100 takich samych płaszczy, burych oczywiście, no bo to najbardziej uniwersalne. Plan powojenny był taki, żeby raczej mundurować społeczeństwo, żeby zrobić z polskiej kobiety kobietę sowiecką. Ale projektanci, zwłaszcza chyba projektantki, w jakimś sensie chyba wygrały tę walkę, tak przynajmniej czytam, albo może jestem zaczarowana też ilustracjami w książce Dom Mody Telimena, które pokazują, wydawałoby się, modę bardzo różnorodną i naprawdę piękną, to znaczy wiele tych ubrań ja dziś mogłabym i chciałabym nosić. Z mojej perspektywy była to jednak wygrana batalia i tymi wygranymi były jednak projektantki. Nawet władza była taka trochę w rozkroku. Wszystko im było jedno, w co się ubierają obywatelki, ale nie wszystko im było jedno, czy eksportujemy i jak nas widać na świecie. A Telimena była odpowiedzialna, żeby nas pokazywać pozytywnie i zachodnio na zachodzie. Ona miała za zadanie przygotować projekty na jakieś rewie mody. No i to były projekty zupełnie nowoczesne i mające nie odróżniać się od tych zachodnich i mające być świetną reklamą Polski. I my zawsze patrzyliśmy w stronę tych paryskich trendów, klientki i projektantki, no i one zawsze były u nas obecne po wojnie. Całej rozmowy Anny Kowalczyk z Katarzyną Jasiołek można posłuchać na stronie podcastów Trójki. Usłyszą tam Państwo także m.in. o rywalizacji Telimeny z drugą modową potęgą PRL-u, modą polską, a także o projektach, które warto dzisiaj wypatrywać na platformach z modą sprzed lat, bo mimo upływu lat te wciąż zachwycają. Mamy dla Państwa także 3 egzemplarze tej bogato ilustrowanej książki. Jeśli ktoś z Państwa chce mieć ją w swoim domu, no to zachęcamy do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl. What would be? Stevie Wonder i I Wish. Takie znakomitości nam dzisiaj wybrzmiewają na trójkowej antenie. Za moment przeniesiemy się na trwający właśnie Timeless Film Festival, ale zanim to przeniesiemy się jeszcze myślami na inny festiwal, do którego zostało jeszcze całkiem sporo czasu, mianowicie na katowickiego OFA, który od 1 do 3 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. A na tym festiwalu, jak ogłosił we wtorek w rotacji Artur Rojek, silna jazzowa reprezentacja również i nowa scena z młodym polskim jazzem, ale mamy także znakomitych zagranicznych artystów, między innymi skład NICAP, między innymi skład Fontaines DC. Czy zespoły zagrają na scenie razem, tak jak to w przypadku tego utworu, który przed nami? Zobaczymy. A teraz słuchamy Better Way to Live. And there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grabbing. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are either jury tackle my rub, Marvy Lamb, white ogums and you. We hustle a fox, so I stroll a draw and fall so well. For the decor, but do you know it's Makara? I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, that chair, you mark one push. My narrow backer be it while you strapping you from Oakley Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that now, Vito Keen and Visha. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa lakakak. Ni liga man never so when yanan she stop. I was seen not why. Much but you mogali bab. Karima ray bound. Turn to the park. I'm a chat and never come alone. But I and time will go and on. Tan seal show by rook. There is the Karima gun. Every time I on. You shiri yet the kyongiri. Elu I han second. There is tag. Dead. Dutta bag of waffle text. Maka he took to hand a crow on tossy. A wide row. Urus fickle curd. Hand a goni money. Hand and ask the coni. Janka be rugged like storkies. Five fear of blast. So the nimmy in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the hyun, kaita clicking in Arja. Or warna thung, take them sick of will and steel drum. It's John of her run, but we got one chance and then it's fun. So be who hands, speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go nice guest ya. It's great, get dang and go will and steal short ditch ya. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Better Way to Life, NICAP i Grian Chatten na trójkowej antenie. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. A w studiu Ryszard Jaźwiński i jego filmowy gość. Dzień dobry i witamy w studiu Stanisława Bardadina. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Witamy w Trójce. Jest z nami znawca kultury włoskiej, pasjonujący się w ogóle właściwie Włochami, nie tylko kulturą, bo i też, Staszku, spędziłeś kawałek życia we Włoszech. Sporo prawda? Czasu, tak. No właśnie. Sporo czasu. No i tak się składa, że dzisiaj również będziemy rozmawiać o festiwalu, który właśnie trwa, Timeless Film Festival. Ma on swój wyrazisty, może nie za duży, ale rzeczywiście wyrazisty wątek włoski. Jesteś kuratorem sekcji Przeklęta, Pasja Pierpaola Pasolini w 50. rocznicę śmierci. Właściwie ten tytuł już bardzo wiele wyjaśnia. Dokładnie tak. To jest okazja. W 75. roku dokonało się zabójstwo Pasoliniego. W tym samym roku został wydany jego ostatni film, Salo. I to jest oczywiście okazja. Zawsze jest... Czyli 120 dni Sodomy, gdyby ktoś dokładnie nie tak. był pewien, o czym mówimy. To jest zawsze okazja zobaczyć, poznać jakiś film, czy zobaczyć ponownie film klasyczny, czy jakiś stary film. To jest zawsze pewna podróż w czasie i w przestrzeni. A no właśnie, bo klasyki dotyczy cały festiwal Timeless. Tutaj oglądamy przede wszystkim te starsze filmy w różnych kontekstach. No i właśnie, to nie jest duża sekcja, tylko 3 tytuły, w dodatku tylko 2 filmy Piera Paolo Pasoliniego. Tak, to jest taka... Ale właśnie za chwilę to chyba potwierdzisz, naprawdę wszystko tu jest bardzo znaczące, każdy film. Na pewno tak, to znaczy to, co prawda to są tylko 3 filmy, ale aż te właśnie filmy, pierwszy jego debiut, mianowicie Włóczy kij z 61 roku, jego ostatni, właśnie Salo z 75. To jest taka, ja to nazwałem gorzki dyptyk. W nich jest, można poczuć całą jego, można powiedzieć, filozofię, sposób myślenia, jego przekleństwo, ale też zaklęcie, które on koniugował w ciągu całego jego życia. On był nie tylko przecież ważnym filmowcem we Włoszech, on był w ogóle bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o jego no, chociażby przemyślenia, prawda, no, intelektualista, który miał wpływ, nawet jak się z nim wiele kręgów nie zgadzało, prawda? Tak, to tak. I tak był brany absolutnie poważnie. Absolutnie, prawda? On był olbrzymią postacią, intelektualistą, tak, jak już dokonywał swój debiut z Włóczy kijem, miał już za sobą 20 lat twórczości literackiej, poetyckiej, ale pisał felietony, angażował się politycznie. Tak, absolutnie, był na 360 stopni w pełni intelektualistą i myślę, że no, poświęcał się całkowicie w tej funkcji, w tej roli jego. Dokładnie tak, pokażemy właśnie pomiędzy tymi dwoma filmami intrygę, dokładnie dzisiaj będzie o... No właśnie, właśnie i to jest ten film o bohaterze, o Pierze Paolo Pasolinim, a nie jego. Tak. Tak, tak. To jest film, który raczej pokazuje kontekst, w którym żył Pasolini, ale bardziej ostatni jego rok, ostatnie miesiące jego życia i co się działo z nim, co się działo z jego zabójstwem, to znaczy co za tym stało. Stąd tytułowa intryga, bo właściwie tak. Można byłoby wysnuć różne teorie. I ta śmierć wcale nie jest taka oczywista, jak się wtedy na początku wydawało, prawda? To jest tak, że no, muszę tu wziąć może pewne, nie wiem, statystyki. Powiem tak, politycznie. W społeczeństwach, przynajmniej w świecie zachodniego, musi minąć co najmniej 30 lat, żeby poznać pewną prawdę. Tak to niestety jest. I dzisiaj już wiemy o wiele więcej, bardzo dużo wiemy, co się wtedy działo Pasolini. Dzisiejszy film Intryga próbuje zrekonstruować właśnie takie wydarzenia. To jest smutne oczywiście. Ale mówiąc w takim już naprawdę skrócie myślowym, wręcz nawet można byłoby zaryzykować tezę, że był to mord polityczny. Absolutnie tak, bo Pasolini jako właśnie intelektualista cokolwiek publikował, no wszyscy czytali jego artykuły. On pisał w ramach Corriere della Sera, czyli jeden z najgłośniejszych swoim czasem gazet włoskich. I on jednak styknął się z pewną władzą ukrytą, ale dla której stał się bardzo niewygodny. No i to po prostu. I o tym między innymi jest intryga. To dzisiaj wieczorem zapraszamy. I słówko jeszcze o tym ostatnim filmie Piera Paolo Pasoliniego, czyli Salo, czyli 120 dni Sodomy, bo to chyba właściwie ten najbardziej kontrowersyjny jego tytuł. No na pewno do dziś budzi różne kontrowersje. To jest taki film skandalistyczny. Film no niemiły, to nie jest film do spędzenia miło. Gdzieś tam inspirowany twórczością Markiza de Sade, więc to już wiele wyjaśnia. Oparte, tak, tak na jego, dokładnie. Tam jest no sadyzm. Tak. Tu jesteśmy w latach 70. W latach 70. ogólnie twórczość w Włoszech jest bardzo upolityczniona i wszystko dąży do pewnej ekstremizacji. W to się też wciela Pasolini, dokonując właśnie

Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Są tacy, co mówią, że świąteczne porządki nie zając i nie uciekną. Może i tak, ale świąteczne porządki z cenami w euro już są i warto tam biec jak najszybciej. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Mop elektryczny Dyson Wash G1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2449 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowi. Użytecznie i smacznie. W Auchan teraz to macie. To idealny moment, żeby zrobić zapas papieru do pieczenia oraz folii spożywczej 20 metrów. Teraz tylko 3,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4,99. A na fanów sera czeka Mimo LED od Temar jedynie 3,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 5,79. Ceny obowiązują od 9 do 10 kwietnia. Auchan. Pewność niskich cen. Wiesz co? Chyba czas cię zamienić na lepszy model. Co? Spokojnie. Mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres. Koreański SUV w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres. Duży koreański SUV. Teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong. To więcej niż myślisz. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 14,99 za kilogram, 10 kilo na osobę. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Tak, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Panie Paskalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamę.